Allegro. Masz okrecie. Naprawdę? No jasne, a ty nie? Nie po tym, co zrobił w naszym ogrodzie. Wakacje marzeń? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w czwartek. Mamy 27 dzień czerwca i jest godzina 7. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, ale także Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Czas na serwis Trójki. Szef MON-u przedstawił w Sejmie projekt ustawy usprawniający działania wojska na polsko-białoruskiej granicy. Premier chce, żeby ustawa o związkach partnerskich stała się projektem rządowym. Prognozy rachunków za energię od 1 lipca będą korygowane. Skala agresji migrantów na granicy jest w tym roku największa od lat, tak mówił w Sejmie minister obrony narodowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawiał rządowy projekt ustawy usprawniający działania wojska i innych służb na polsko-białoruskiej granicy. Wszystkie kluby chcą dalej pracować nad nowymi przepisami. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że chodzi tu m.in. o to, by dać żołnierzowi czy funkcjonariuszowi pewność, że jeśli użyje broni, to państwo polskie będzie za nim stało. To zwiększy pewność żołnierzy i funkcjonariuszy w użyciu broni zgodnie z przepisami. To nie jest licencja na zabijanie, a niektórzy próbowali to sformułować. Ani brak tej licencji. W debacie przedstawiciele wszystkich klubów wyrazili chęć pracy nad tymi rozwiązaniami, choć Zbigniew Hoffman z PiS ocenił, że rządowe propozycje mają kosmetyczny charakter. W istocie nie zmieniają uprawnień żołnierzy pełniących służbę na granicy w zakresie użycia broni. Mają one jednak naszym zdaniem charakter kosmetyczny. Już obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają skuteczne użycie broni przez żołnierzy. Przedstawiciele lewicy poparli szerszą możliwość użycia broni przy granicy, ale też chcą, aby karani byli ci mundurowi, którzy rażąco złamią przepisy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ustawa o związkach partnerskich może stać się projektem rządowym. Chce tego premier. Szef rządu mówił o tym pytany, o rozbieżności, jakie w tej kwestii pojawiają się wewnątrz koalicji. Donald Tusk zdaje sobie sprawę z odmiennego stanowiska polityków PSL, jeśli chodzi o związki partnerskie. No, Polskie Stronnictwo Ludowe ma trochę inny pogląd, powiem delikatnie, niż Koalicja Obywatelska czy Lewica. Ja muszę się z tym jakoś borykać każdego dnia i postaram się z tym uporać, bo ludzie nie mogą cierpieć. No, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin wyprowadzę z tego korkociągu negocjacji kwestie związków partnerskich. Premier odniósł się też do kwestii funduszu kościelnego. Tą sprawą zajmuje się wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i mimo wcześniejszych zapowiedzi nadal nie przedstawił pomysłu, w jaki sposób na nowo opisać relacje między państwem a kościołami w Polsce. Donald Tusk zapowiedział, że spotka się z mediami w tej sprawie i zaprosi na to spotkanie również szefa ludowców. Nawet 60% ruchu lotniczego na nowym lotnisku w Baranowie mają generować polskie linie lotnicze LOT. Rząd podjął decyzję o kontynuacji prac nad budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jeszcze w tym roku projekt uzyska decyzję środowiskową, a za 2 lata pozwolenie na budowę. Zakończenie inwestycji w 2027 roku było nierealne, o czym wiedziała nawet poprzednia ekipa, mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Maciej Lasek. Projekt części lotniskowej miał się i tak opóźnić, ponieważ nasi poprzednicy zdecydowali o zmniejszeniu skali tego lotniska z 40 milionów pasażerów do 34 milionów pasażerów i to jesienią zeszłego roku, w związku z czym część prac, które wykonali wcześniej zatrudnieni do tego projektanci, trzeba było wykonać ponownie. Maciej Lasek zapowiedział, że pierwsi pasażerowie będą mogli skorzystać z nowego lotniska już za 8 lat. Ministra klimatu zapowiedziała, że prognozy za energię od 1 lipca, które Polacy otrzymali już od dostawców prądu, będą korygowane. Paulina Henning-Kloska tłumaczyła, że w większości nie uwzględniały one nowych przepisów. Zapewniła, że tarcza osłonowa dla obywateli będzie działać również w drugiej połowie tego roku. Rząd zrobił wszystko, by uchronić obywateli przed podwyżkami cen. Gdyby nie działanie obecnego rządu, faktycznie nasi poprzednicy zostawili nam 100-200% podwyżki cen energii, ale zrobiliśmy wszystko, by podwyżek zapewnionych przez naszych poprzedników uniknąć. Zdaniem Ministerstwa Klimatu od 1 lipca ceny energii mogą wzrosnąć maksymalnie o 26%. W całym kraju temperatura maksymalna może dziś przekroczyć 30 stopni. W niektórych regionach tak wysokie temperatury pozostaną do niedzieli. Synoptycy radzą, aby w miarę możliwości unikać słońca. Ostrzeżenia przed upałem na północy i wschodzie Polski zaczną obowiązywać od godziny 11. Na pozostałym obszarze kraju będzie to drugi dzień z temperaturą zbliżającą się lub przekraczającą 30 stopni. W najbliższych dniach miejscami termometry mogą wskazać 33 stopnie, a w niedzielę na południu i w centrum 34. Jak podkreśliła synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska, tak wysokie wartości stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia i życia. W tak upalne dni należy pamiętać, aby pić dużo wody, aby unikać zbyt długiego przebywania na słońcu i stosować nakrycia głowy. Pamiętajmy również o zwierzętach. Na południu i zachodzie kraju mogą pojawiać się burze z ulewnym deszczem do 40 litrów na metr kwadratowy, gradem i silnym wiatrem. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kilka dni temu ustaliliśmy, że wróg byłbyś łącznikiem młyna w siatkówce. Libero pewnie. Libero. Tak, Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry, a może środkowy, kto wie? Nie, czemu nie, czemu nie? No moim wzrostem to oczywiście libero, nie środkowy, tutaj z Robertem żartujemy. I o siatkówce właśnie będzie, bo polscy siatkarze już wiedzą, z kim zagrają na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Rywalami Polaków w grupie B będą Włosi, Brazylijczycy i Egipcjanie, mówi serbski selekcjoner Polaków Nikola Grbić. I musimy grać nasze najlepsze siatkówki na jutro, daj Boże za weekend i potem na następnym spotkaniu, które będziemy mieć. Dla mnie to może być też dobra rzecz, że gramy z mocnymi przeciwnikami, żeby byli gotowi za czwartfinał. I jeszcze jedna rzecz, to znaczy, że my nie będziemy grać z nimi w czwartfinalu. To jest może być też dobra rzecz. I dlatego nie martwim się. Myślę, że musimy grać najlepsze siatkówki, które musimy grać. A dziś polscy siatkarze rozpoczną finałowy turniej w Lidze Narodów. W Łodzi w ćwierćfinale zagrają z Brazylijczykami, początek o 20. Swoich rywali poznali też koszykarze Kinga Szczecin i Śląska Wrocław, którzy zagrają w fazie grupowej Ligi Mistrzów. King trafił do grupy B, w której zagra z zespołem z kwalifikacji, belgijskim Filou Ostende i hiszpańską Unicaja Malaga. Trener szczecinian Arkadiusz Miłoszewski. Przede wszystkim Unicaja Malaga, zdobywca w tym roku Champions League, czyli zwycięzca Champions League, ale także druga drużyna zasadniczego sezonu w lidze ACB hiszpańskiej. Nie powiodło im się troszkę w playoffach, przegrali z Murcją w półfinale, natomiast jest to bardzo, bardzo silna drużyna. Myślę, że z dotychczasowych naszych występów europejskich będzie to najlepszy i najsilniejszy zespół, jaki przyjedzie do Szczecina. Z kolei Śląsk zagra w grupie F, a jego rywalami będą włoska Reggio Emilia, węgierski Falco Szombathely oraz litewski Ryta Sevilla. Tym razem bez niespodzianki Magda Linet odpadła w 1/8 finału singla tenisowego turnieju rozgrywanego na trawiastych kortach w angielskim Eastbourne. Polka przegrała z Czeszką Karoliną Muchową 4-6, 1-6. Teraz przed Polką gra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Zapowiada się słoneczny, wakacyjny dzień. Mało tego, będzie to dzień upalny, 29-30 stopni na północnym wschodzie, 31-32 w centrum, na południu i zachodzie kraju. Chłodniej tylko nad morzem oraz na obszarach podgórskich, ale to chłodniej, to i tak nawet 28 stopni. Może dziś przelotnie padać i mogą wystąpić lokalnie burze. Wiatr będzie południowo-wschodni i wschodni, słaby, okresami porywisty, przede wszystkim w czasie burz, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali i powinno się na tym poziomie utrzymywać. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Akcja w polu bramkowym! I gol! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Zmywarka do zabudowy Bosch. Szuflada na sztuczce. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1849. Teraz za 1749 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7:09. Zapraszamy do Trójki. Na drugą godzinę porannej audycji zapraszają Anna Rygulska, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Dzień dobry, gramy Giant Rooks w Trójce teraz. Every time my eyes close, and I wish you could stay at the mi dasz twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają las, soko w boje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Dziś będziemy precyzyjni, bo jest kwadrans po siódmej. Wolne duchy w trójce za nami, a przed nami bardzo szybki duch. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry, oczywiście. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w trójce. Drugi francuski żart dzisiaj już nam niewykonany to był, ale dobrze, no szybki duch odpowiada powoli, ale teraz już sprawnie o euro i tym, co wczoraj wydarzyło się na zakończenie fazy grupowej. Tak jest, faza grupowa euro za nami, myśląc o finale, który 14 lipca nie można już przegrywać, bo jest to równoznaczne z odpadnięciem. We wczorajszej ostatniej kolejce i ostatnie rozstrzygnięcia w grupach E i F wyłoniły one zespoły wracające do domu, ale i mamy pary, które od soboty będą walczyć już o ćwierćfinały. Największą sensacją dnia był awans rzucanej lwom na pożarcie Gruzji, która mierzyła się z teoretyczną potęgą pewną awansu Portugalią. Jednak frustrat machający rękami Cristiano Ronaldo i spółka okazali się wczoraj bezzębni. Pierwszego gola stracili już w drugiej minucie. Tadze, who's running into the Portuguese half. He's played a great ball. Kvaratskhelia! Druga bramka padła w 57 minucie. Komentatorzy byli równie oszołomieni. Gruzja sensacyjnie wychodzi z grupy. Odpadają natomiast Czesi, którzy przegrali z Turcją 1-2. Był to niesamowity mecz, w którym sędzia pokazał aż 16 kartoników żółtych, 2 czerwone. Na przebieg spotkania na pewno miał fakt, że Antonin Barak został napomniany po raz drugi już w 20 minucie, a efektem czego obejrzał drugą czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko. Turcy objęli prowadzenie w 51 minucie. Kwadrans później był remis, więc zrobiło się jeszcze ciekawie. Ostatecznie na gwoździem do trumny był gol na 2-1 dla Turków i sytuacja w równoległym meczu. Ostatecznie Turcy wychodzą z miejsca drugiego, z pierwszego Portugalia, z trzeciego Gruzja. Czechy do domu. Wcześniej grała grupa E, a w niej padły 2 remisy. W tej grupie w ogóle było remisowo, bo przed ostatnim meczem wszystkie drużyny miały tyle samo punktów. Bezbramkowo skończyło się wczorajsze starcie Belgii z Ukrainą. Po zakończeniu meczu przez media społecznościowe przetoczyła się fala krytyki. Kibice zamieszczali krótkie filmy ze stadionu, dając upust swojemu niezadowoleniu. W ostatnich minutach Belgia grała na czas, by utrzymać remis. a mogła nawet odpaść z euro, gdyby tylko Ukraina była bardziej skuteczna. Żałosny, kiepski występ, poniżej poziomu, przestraszone diabły. To z kolei komentarze w belgijskiej prasie. Dominuje pogląd, że nie takiej postawy oczekuje się od faworytów. W 1/8 Belgia zagra z Francją. To będzie okazja do rewanżu. Jeden z kibiców nawiązywał do 2021 roku, kiedy Francja wygrała z Belgią w półfinale Ligi Narodów, a 3 lata wcześniej trójkolorowi zamknęli czerwonym diabłom drogę do finału Mistrzostw Świata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Remis z Belgią oznaczał pożegnanie z Mistrzostwami Europy dla Ukrainy. Jak ocenia ukraiński portal Football24, Andriy Jarmołenko i jego drużyna do końca meczu próbowali wywalczyć zwycięstwo z Belgami. Jak czytamy, widzieliśmy wręcz cudowną organizację zespołu, wiele dobrych sytuacji i okazji do strzelenia bramki. Niestety się nie udało. Trener niebiesko-żółtych Sergiej Rebrow również bardzo dobrze ocenił grę swoich podopiecznych. Jak mówił, nie ma do nich krytycznych uwag, bo w meczu z Belgią stwarzali wiele sytuacji podbramkowych. Na pytanie, czego nie wystarczyło do sukcesu, odpowiedział, że wygranej w pierwszym meczu turnieju z Rumunią. Gdyby Ukraińcy nie przegrali wówczas 3-0, to byliby dziś w 1/8 finałów Euro 2024. Paweł Buszko, Polskie Radio. Niewykorzystane sytuacje się mszczą nie tylko w piłce. Ukraińców szkoda, po ludzku chyba wszyscy im dobrze życzyliśmy. Słowacja również zremisowała i zapewniła sobie awans z 3. miejsca. Na 1. miejscu w grupie efektownie grająca Rumunia. Wczytując stronę telewizji Digi24, od razu rzuca się w oczy wielki napis. Historyczny występ na Euro 2024. 1. miejsce w grupie i awans do 1/8 finału. Choć 24 lata temu, w czasie poprzedniego udziału w kontynentalnym czempionacie, również wyszli z grupy, to tym razem ją wygrali. Z remisu ze Słowacją cieszą się nie tylko kibice czy dziennikarze sportowi. Szybko po meczu wiadomość do reprezentantów kraju wysłał prezydent Rumunii. Klaus Johannis napisał, że trójkolorowi po raz kolejny sprawili radość Rumunom. Dodał: jesteśmy z wami, naprzód Rumunio. Nie mogło zabraknąć słów gratulacji od numeru 2 w państwie, czyli przewodniczącego Senatu Nicolae Ciuki. Ten przypomniał, że Rumunia zakwalifikowała się do 1/8 finału w dniu flagi narodowej. Piotr Piętka, Polskie Radio. A gola dla Słowaków strzelił znany kibicom Legii Warszawa Ondrej Duda. Piękną chlawiczką. Ziska loptu, Kucka centruje do szesnastki, Duda doskakuje, gol! Ondrej Duda, chlawiczka, gol! 1-0! Wynikające! Toto sme chceli, toto sme potrebovali. Koniec 24. minuty. A Slovensko sa ujalo vedenia. Proti Rumunsku. W sobotę ruszy faza pucharowa. W turnieju pozostało 16 drużyn, które powalczą o awans do czołowej 8. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia Filipem Jastrzębskim. Dzień dobry, jak będzie wyglądała sytuacja? Dzień dobry. Pierwsze skojarzenie, które nasuwa mi się, gdy patrzę na pary 1/8 finału, to to, jaka jest dysproporcja pomiędzy górną częścią a częścią dolną, bo w tej górnej części między innymi będziemy mieć mecz Francuzów z Belgami i to będzie hit tej 1/8 finału. Do tego mamy Niemcy kontra Dania, Hiszpanię z Gruzją oraz Portugalię ze Słowenią i tylko jedna z tych drużyn może awansować do finału, a w dalszej części tego drzewka no tak naprawdę można powiedzieć drużyny, które nie zachwycają w tym turnieju, bo tam jest Holandia z Rumunią. Jedna z tych drużyn zagra w ćwierćfinale, a jej rywalem będzie Austria lub Turcja. A zatem wiemy już na 100%, że medalistą Mistrzostw Europy będzie jedna z 4 drużyn: Rumunia, Holandia, Austria i Turcja. No brzmi to nieprawdopodobnie. Do tego Anglicy zagrają ze Słowakami i jeśli wygrają, to prawdopodobnie zmierzą się z Włochami, o ile ci wygrają ze Szwajcarami. Włosi pod formą, Anglicy grają fatalnie na tym turnieju na razie. W związku z tym no jestem bardzo ciekaw, kto z tej części tego zestawienia awansuje do finału. Jedno jest pewne. Niespodziewanych medalistów Mistrzostw Europy w tym roku będziemy mieć na pewno. To był Filip Jastrzębski, dziękuję bardzo. Dziś i jutro kibiców piłki nożnej czekają 2 dni oddechu, upalnego, tak, gorąco. Mhm. Emocje wrócą w sobotę o godzinie 18. Dobrych emocji życzy sponsor audycji, producent leku na erekcję Inventum Max. Mamy 22 minuty po godzinie 7. No właśnie, 2 dni przerwy od Euro. Pierwsze takie od... Jak żyć? Od początku tego turnieju. Może jakiś film? Ja mam dzisiaj propozycje filmowe, będę jeszcze o nich mówił. Happiness hit her like a train on a track.

Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Euro 2024. 17. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach. A dzięki Polskiemu Radiu również w eterze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach 1, 3, 4 Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po siódmej. A wakacje trwają, wakacyjne wyjazdy także trwają. Sprawdźmy więc sytuację na drogach. Patryk Bedliński, dzień dobry. Dzień dobry. Ruch zwalnia na S1 między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą. Tutaj wolniejsza jazda czeka nas z północy na południe. Nieduże spowolnienie na S1, także niedaleko Bielska Białej na trasie z Żywca do Skoczowa. Utrudniony mamy też przejazd przez sam Żywiec drogą wojewódzką 945 i 946. To trasa między S1 a Korbielowem. Zwiększa się natężenie ruchu na ekspresówce, która łączy Sosnowiec z Katowicami. Na S6 pod Trójmiastem od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe w stronę Łodzi również trzeba zredukować prędkość. Warszawski fragment drogi S8 również niestety nie gwarantuje płynnego przejazdu. Korkuje się w stronę Łodzi i Poznania od Łabiszyńskiej po Żoliborz. Wjazdy do Warszawy utrudnione również przez Łomianki od północy i przez Ożarów Mazowiecki od zachodu. Końcowy fragment Zakopianki przed Krakowem również zwalnia, podobnie dojazd do Krakowa od Skawiny. A w Rzeszowie zwalniamy przed rondem Robitno-Pobitno. Dziękujemy za te informacje. Radio Nawigator wraca za niecałą godzinę, a teraz w studiu Agnieszka Drost, czyli czas na skrót serwisu Trójki. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie wysłuchają m.in. informacji bieżącej na temat nowego otwarcia programu inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny. Zajmą się też wnioskami o uchylenie immunitetów posła Grzegorza Gaży z PiS-u oraz posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic z Lewicy. Dotyczą one wykroczeń drogowych. Izba zajmie się również wnioskiem o uchylenie immunitetu Michała Wosia z Suwerennej Polski, a to ma związek z nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości. Ponad 80 strażaków dogasza pożar dwóch hal produkcji drzewnej we wsi Klonowo w województwie warmińsko-mazurskim. Ogień zaczął rozprzestrzeniać się po pierwszej w nocy. Spłonęły dwie duże hale produkcyjne z maszynami do obróbki drewna. Udało się obronić budynki mieszkalne i biurowe. Wiadomo, że nikomu nic się nie stało. Trwa dogaszanie pożaru. 4 dni koncertów, wystaw, pokazów filmowych, spotkań literackich i warsztatów w Lublinie. Rozpoczyna się dziś 17. edycja festiwalu Inne Brzmienia. Po raz 11. odbywa się on w ramach Wschodu Kultury. To prawdziwe święto dla miłośniczek i miłośników muzyki alternatywnej niemal w każdym gatunku, nurcie i stylistyce, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Wojciechowska. Tegoroczna edycja to przede wszystkim prezentacja wytwórni Onew Sound brytyjskiej, Adrian Sherwood, muzyka dub. Oczywiście muzyka będzie bardzo różnorodna w tym roku, także Lubomir Melnyk, uznawany za wirtuoza, mistrza i proroka fortepianu. Festiwal Wschód Kultury to projekt realizowany przez Narodowe Centrum Kultury wspólnie z samorządami Lublina, Rzeszowa i Białegostoku w ramach współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. A na pełny serwis zapraszam o 8:00. 30 stopni. Dziś i w najbliższych dniach będzie normą. IMGW ostrzega przed upałami. W zasadzie cały kraj objęty jest alertem drugiego stopnia od wczoraj do jutrzejszego wieczora. I właśnie okolice 30 stopni zobaczymy dziś na termometrach niemal w całej Polsce. Nieco chłodniej tylko nad morzem od 23 do 28 stopni Celsjusza oraz na obszarach podgórskich od 26 do 28. Czwartek będzie na ogół słoneczny, ale z biegiem dnia miejscami zachmurzenie może wzrastać i mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na zachodzie, południu oraz w centrum kraju również burze. 27 minut pozostało do godziny 8. W trójce przed 8 jeszcze ekonomia oraz sprawy językowe, a konkretnie apel o zmianę hasła z doktor habilitowany na doktor habilitowana w przypadku pani. Won't do. in the store. We got kids of our own, we're not kids anymore. So I put the blame on me. I was singing the same old melody. If you give me a chance, I'll change it, you'll see. So I put the blame on me. Looking out for myself, I saw the damage I'd done. I needed someone to tell, but you were never alone. Why can't you be like your friends? I never said that. It doesn't mean anything, but now we're on the attack. I've wallowed in shame, I've made my defense. Honesty is pain, and I don't want to resent. Cause you were holding the keys, will you forgive and forget? I'm down on my knees, so I put the blame. Put the blame on me. I'm not singing the same old melody. If you give me a chance, I'll change your scene. So I put the blame on me. Audycja poranna, zapraszamy do trójki. Audycja z Państwa udziałem. Dwie dwójki i siedem trójek. A propos sportu, chciałem poinformować, że właśnie odbywają się Mistrzostwa Świata w krykiecie w Stanach Zjednoczonych i zachodnich Indiach, czyli ta Gujana, te wszystkie wyspy. No i już jest faza prawie finałowa, także... Nie tylko piłka nożna się liczy. Absolutnie, nie tylko piłka. W akurat Mistrzostwach Świata w krykiecie już w finale drużyna RPA po zwycięstwie w półfinałowym z jedną z rewelacji turnieju, czyli z Afganistanem, no ale jak się ma Kintona, de Kocka w składzie, to się zawsze gra dobrze. Drugi półfinał dziś o 16.30. Anglia zagra z Indiami. West Indies, czyli Indie Zachodnie w turnieju rozgrywanym między innymi u siebie, tak dobrze się nie spisali. No, o krykiecie to mógłbym długo. Bardzo dziękuję za wywołanie tego tematu, ale goni mnie ekonomia i Sylwia Zadrożna, bo już jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam i od święta zaczynam, bo dziś mamy ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a to dobra okazja, aby przypomnieć, jak ważną rolę odgrywa ten sektor w naszej gospodarce. Aż, uwaga, 99,8% wszystkich firm w Polsce stanowią właśnie te MŚP. Sektor wytwarza ponad 2/3 naszego PKB. Jest zgoda na kontynuację przygotowań do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nowe lotnisko ma zacząć działać w roku 2032. Będzie budowana też kolej dużych prędkości. Dzięki nowej sieci podróż z Warszawy do Łodzi zajmie 65 minut, a ze stolicy do Poznania 2 godziny i 20 minut, mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To będą też linie regionalne, które mają swój potencjał, żeby więcej pociągów po tych liniach jeździło, linie dowozowe do aglomeracji, takie jak chociażby Wrocław-Kłodzko. W czasie 60 minut połączymy stolicę województwa z dużym miastem w województwie dolnośląskim i szereg tego typu elementów, które są namacalne dla pasażerów. A główną rolę na nowym lotnisku w Baranowie odgrywać mają polskie linie lotnicze LOT. W tym celu flota przewoźnika ma być zwiększona do ponad 130 samolotów. W Zagrzebiu zaprezentowano pierwszą chorwacką robotaksówkę bez kierowcy. Ta samojezdna taksówka ma zostać oddana do użytku w przyszłym roku po zmianach w przepisach regulujących kwestie bezpieczeństwa. Pojazd ma dwa miejsca, osiąga prędkość maksymalną 130 km na godzinę i posiada akumulator, który gwarantuje jazdę przez 14 godzin. A Chorwacja to dla Polaków nadal jeden z głównych kierunków letnich wyjazdów. W tym roku za chorwackie wakacje zapłacimy jednak średnio o ponad 10% więcej niż rok temu. Najwyższe podwyżki dotknęły gastronomię i tak za espresso w kawiarni zapłacimy aż o 37% więcej niż rok temu. O 10% podrożało paliwo, a koszyk podstawowych zakupów spożywczych o ponad 8%. Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do udziału w akcji Weź Paragon. To ważny element wspierania uczciwych przedsiębiorców. Taki, który nie wystawia paragonu, popełnia wykroczenie skarbowe, podkreśla rzeczniczka KAS Justyna Pasieczyńska. Takie postępowanie jest niezgodne z prawem i nieuczciwe w stosunku do klienta, który zapłacił podatek. Duże znaczenie w zwalczeniu tego procederu ma postawa każdego z nas. Warto upomnieć się o paragon fiskalny i sprawdzić, czy jest prawidłowo wystawiony. A elementy, po których można rozpoznać paragon fiskalny, to m.in. napis, właśnie paragon fiskalny, NIP wystawcy oraz nazwa i adres sklepu albo usługodawcy. Nie jest prawdą, że od 1 lipca wszyscy posiadacze kur muszą zarejestrować swoje zwierzęta w komputerowej bazie, poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obowiązku rejestracji nie mają osoby posiadające drób na własne potrzeby. Dolar kosztuje dziś rano 4 zł i 3 grosze. Euro 4,31. Pierwsza chorwacka robotaksówka Vern konkretnie, tak. Ale przecież to powinna być Luka. Na cześć Luki Modricia. No ja właśnie. O, przynajmniej myślę, że... byłaby gwarancja, że jest niezawodna. Tak, prawda? Sukcesu, że do przodu jedzie. Zawsze pisze do przodu. No ale niech będzie Vern. No jakieś skojarzenie też przecież tutaj znajdziemy. Świetnie wygadujesz braźnie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję. Byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość, wyrażam ją. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na... Wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba chyba i Patryk Pietrzak. Miejsce 19. Ex aequo z dwoma jeszcze tytułami na liście przebojów pierwsza trójka. Polecam Państwu na pewno mini sessions, czyli te koncerty takie kameralne przygotowywane przez artystów przy okazji właśnie pierwszej trójki, no i wykonanie tego utworu chyba właśnie przez Patryka Pietrzaka. Fenomenalne, bardzo emocjonalne. Proszę zajrzeć do mediów społecznościowych trójki, tam Państwo na pewno to znajdą. Zapraszam. zapraszamy do Trójki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracuje nad nową ustawą, która ma kompleksowo zmienić polską naukę. Projekt jest naprawdę obszerny i zajmować się będzie wieloma tematami, ale małą cegiełkę związaną z równouprawnieniem postanowił dodać do tego wielkiego projektu Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Chodzi o żeńskie formy tytułów naukowych, a raczej stawiane przy tytułach przymiotniki. Czy środowisko czeka na takie zmiany? To sprawdził Michał Matus. Dzień dobry, Trójka Polskie Radio z tej strony. Dzień dobry. Proszę na sam początek się przedstawić tak, jak chce być pani przedstawiona na antenie. Doktorka Katarzyna Bąkowicz, komunikolożka, medioznawczyni, Uniwersytet SWPS. Czyli jednak doktorka. Tak. Zdecydowanie jest pani za tą formą? Tak, jestem za tą formą zdecydowanie. Nawet wśród moich koleżanek i kolegów pojawia się także forma doktora. Uważam, że to jest coś bardzo ważnego. To znaczy, to nie jest tylko słowo. Gdyby pewne słowa były nieobarczone ciężarem społecznym, no to moglibyśmy sobie nimi dowolnie żonglować, ale jednak są takie rzeczy jak imię, nazwisko, czy właśnie nazwa zawodu czy stanowiska, które w jakiś sposób mówią też o naszej tożsamości i o naszym miejscu w systemie społecznym. Propozycja nie idzie tak daleko z tytułami jak doktorka Katarzyna Bąkowicz. O inicjatywie Komitetu Psychologii PAN mówi jego przewodniczący, profesor Wojciech Dragan. Pomyśleliśmy, że to jest akurat właśnie ten dobry moment, żeby zasugerować ministerstwu również przejrzenie ustawy pod kątem takim językowym. Może warto zacząć od pewnych drobnych zmian dotyczących odmiany rodzajowej przymiotników używanych w stopniach i tytułach naukowych. To, co my postulujemy, jest zanurzone w wiedzy psychologicznej. Profesor Marek Łaziński, językoznawca i współautor poradnika o języku niedyskryminującym, zwraca uwagę na to, jak niewielka zmiana jest postulowana. Apel Komitetu Psychologii jest rozwiązaniem trochę połowicznym. To nie znaczy złym, moim zdaniem. Na razie wzywa do uwzględnienia żeńskich form przymiotników, które towarzyszą tytułom męskim, a więc nie wzywa do tworzenia formy doktorka, tylko na razie wzywa do utworzenia formy doktora habilitowana. Jest to krok w dobrym kierunku. O apel i szansę zastosowania się do niego spytałem głównego adresata, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka. Będzie projekt ustawy i trzeba składać w tym zakresie poprawki. Oczywiście szansa jest i co do tego nie ma wątpliwości, natomiast trzeba znaleźć większość, która poprze taką poprawkę, więc ja absolutnie nie widzę tutaj żadnego problemu. Rozumiem, że ministerstwo nie pracuje nad takimi zmianami. To są bardzo szczegółowe zmiany. My mamy w tej chwili 800 poprawek. Pewnie on nie będzie uwzględniał wszystkich możliwych rozwiązań, no ale po to będą duże konsultacje społeczne, żeby można było to wszystko uzupełniać. Komitet Psychologii PAN zapewnił o chęci udziału w konsultacjach i dodał, że jest otwarty na kolejny krok. Pełną żeńską formę tytułów naukowych. Gdyby ministerstwo doszło do wniosku, że chce dokonać radykalnej zmiany, no to Komitet Psychologii oczywiście za taką zmianą by również optował. Natomiast zaczynamy od takiego małego kroku, który wydaje nam się, że nie powinien być jakimś problemem dla większości osób, które zajmują się nauką. Opór środowiska bywa hamulcowym takich zmian. Z pewnym oporem środowiska do czynienia ma doktorka prawa, Gabriela Barr. Oczywiście spotykam się z opiniami, i to niestety zarówno ze strony kobiet, jak i mężczyzn, że to głupio brzmi, na przykład doktora nauk prawnych, tak? Poradczyni prawna, no to raczej nie ma z tym problemu. To jest jakaś zagwozdka z prawnego punktu widzenia, czy rzecz zupełnie pomijalna? Moim zdaniem jest to rzecz zupełnie pomijalna, dlatego że przepisy prawa też podlegają wykładni. Ta wykładnia pomaga nam zrozumieć, jakie jest znaczenie przepisu. I zgodnie z wykładnią, nawet językową wykładnią, czyli tą wykładnią wprost, a na pewno wykładnią celowościową, no nie można powiedzieć, że jeżeli w ustawie jest mowa o radcy prawnym, to już nie możemy używać formy radczyni prawna. Tak jak mówię, to wynika z innych reguł, z reguł chociażby, mówię, gramatyki języka polskiego. Doktor habilitowana. Czy to nie jest zatrzymanie się w pół kroku? Zapraszamy do dyskusji oczywiście. 2 2 7 3 telefonicznie to najszybsza droga, by się z nami skontaktować. I tak jak pan Rajmund z Bielska-Białej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. No ja proponuję zamiast, prawda, docent habilitowany, żeby było docent rehabilitowany, a zamiast prymusów, żeby było prymasy. Także będą w szkołach, dużo będzie prymasów w szkole. O, prymasy w szkole, to by było naprawdę zabawne. Pan też kibicem sportu jest, prawda? No oczywiście, jestem kibicem siatkówki i proszę pana, dzisiaj grają nasi wspaniali siatkarze, wspaniali. I proszę pana, i oni grają w ćwierćfinale Ligi Światowej. I oni dzisiaj pokonają Brazylię. I proszę kibiców, żeby się nie martwili, że oni tam parę tygodni temu przegrali z Brazylią, bo specjalnie grali w rezerwowym składzie. Żeby tych Brazylijczyków, prawda, oswoić z rezerwowym składzie. A jak w pierwszym składzie, no to będzie 3-0 dla Polski. Wynik nieosiągalny dla naszych Wiedziałem, że padnie to słowo i ta złośliwość. Panie Rajmundzie, bardzo dziękuję. Jaka złośliwość, panie redaktorze? Ci nasi piłkarze, oni się nadają do kopania rowów, a nie do kopania piłki. To niektórzy tak mówią rzeczywiście, ale na pewno siatkarze spiszą się świetnie. Pańskie przekonanie o zwycięstwie pozwala mi dzisiaj z dużym spokojem podejść do meczu Polska-Brazylia w Łodzi. Dziękujemy pięknie. Mamy 7 minut do 8. To jest audycja poranna. Zapraszamy do trójki. Control the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. Monkey Goes to Heaven to był ostatni utwór w tej godzinie w trójce, w drugiej godzinie naszego czwartkowego spotkania. Trzecią rozpoczniemy od serwisu informacyjnego, będzie także sport i pogoda, a później rozmowa polityczna bez uników. Gościem Renaty Grochal dziś Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości. A przed godziną dziewiątą powiemy jeszcze o negliżu w miejscach publicznych. Szczegółów na razie nie zdradzam, no i mam nadzieję, że jeszcze przed dziewiątą znajdę miejsce, by nawiązać do kartki z kalendarza i polecić państwu film na wieczór, bo przypominam, dzisiaj bez spotkań piłkarskiego Euro czas na film, oglądanie na przykład z małżonką dzisiaj akurat się znajdzie. Ale na razie mamy 3 minuty do 8. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro. Akcja w polu bramkowym. I gol!